Velkommen til Dokumentarland. Jeg hedder Karoline, og i studiet der er Emma og Cecilie også. Og jeg hedder Karoline, og jeg er 19 år gammel. Og til dagligt der går jeg i gymnasiet her i Aarhus, hvor jeg læser på en samfundsfaglig linje. Og jeg har også engelsk og kinesisk. Ideen til den her podcast, det var faktisk en, jeg fik efter at have været fascineret af dokumentar i mange, mange år. Og jeg har altid været interesseret i især filmdokumentar. Og jeg tror, i arbejdet med den her podcast, så er det ligesom gået op for mig, at der findes også dokumentarer på mange andre formater. Og jeg synes, det er ret interessant, at vi tre vil forsøge at få folk til at lytte på noget, som man egentlig kan se. Og så tror jeg, at når jeg bliver voksen engang, så er jeg ret overbevist om, at jeg skal have noget med dokumentar at gøre. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg kan lade være med det, fordi jeg simpelthen synes, det er så interessant. Ja, og jeg hedder Emma. Jeg er filmnørd, ser mange film, har læst lidt film og har også leget med at lave lidt film. Jeg har en særlig forkærlighed for sådan finurlige personportrætter. Man kan også godt lide true crime i dokumentarfilm. Og så bliver jeg ret glad, når dokumentarfilm bliver eksperimenterende og er meta-agtige. Så derfor er jeg også ret vild med den film, der hedder The Imposter fra 2012, hvor alle de her ting mødes i en stor, sådan ret fascinerende enhed. Så er det bare mig tilbage. Jeg hedder Cecilie. Jeg er 23 år gammel. Jeg kom lidt med i den her podcast, fordi jeg synes, det lød helt vildt spændende at ligesom nørde og undersøge den her genre, som er dokumentar. Til daglig studerer jeg Multiplatform Storytelling and Production, hvilket er en professionsbachelor, der ligger i Filmbyen. På min uddannelse der arbejder jeg praktisk med filmproduktion, men det er altså mest inden for fiktionsverdenen, så derfor så følger jeg også lidt, at det her det var en god mulighed for at dyrke min store interesse for dokumentar. Jeg er virkelig fascineret af fortællinger om virkelige mennesker, og nok især interesseret i det her grænsefelt mellem virkelighed og fiktion. Det her det er jo vores første afsnit i den her podcast Dokumentarland. Så efter vores små korte introduktioner af, hvem vi er, så synes jeg også, det giver mening lige at prøve at forklare, hvad det så er, vi egentlig vil. Fordi som I nok kunne høre, så interesserer vi os rigtig meget for de her historier om virkelige mennesker. Og især det her med, hvordan virkeligheden bliver skildret, og også hvorfor den skildres på bestemte måder nogle gange. Og derfor håber vi på, at der er nogle lytter derude, der vil kom med os ind i den her undersøgelse af, hvad dokumentargenren er, og gennem den her podcast måske blive klogere på den her genre. Som sagt er det her vores allerførste afsnit, og derfor giver det også mening at starte lidt ved bunden og snakke om, hvad er en dokumentarfilm. En definition på dokumentarfilm kunne være, at det jo handler om virkeligheden. Virkeligheden er udgangspunktet, men det er virkeligheden i en eller anden kreativ behandling, redigeret og tilrettelagt. Jeg har også især hæftet mig meget ved ordets oprindelse. Det kommer af det her latinske ord, docere. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Latin er også et dødt sprog. Men som betyder at give instruks og lære nogen noget. Og som jeg ser det, er det sådan en af de centrale kræfter ved dokumentaren, det her med at gerne ville vise os noget og lære os noget om den verden, vi lever i. Jeg har også været meget optaget af det her med, hvad dokumentar er, siden vi gik i gang med arbejdet på den her podcast. Og jeg tror egentlig ikke, at jeg er så langt fra dig, Emma, men jeg hæfter mig meget ved ordet indblik og måske ikke så meget faglig læring, men mere det her med, at det på en eller anden måde er et vindue ind til virkelige steder og liv og oplevelser, som ellers ville være uden for vores rækkevidde. At for mig er det også meget det, dokumentar kan. Det kan vise mig en helt anden verden, end den jeg selv lever i. Jeg tror, som en ballast af at gå på gymnasiet, så tror jeg, at jeg har gjort det lidt omvendt. Jeg har forsøgt at opsætte lidt nogle regler for, hvad dokumentaren egentlig må. Og man kan sige, hvis den ikke overholder det her, om det så overhovedet er en dokumentar. Så jeg har sat lidt op i nogle punkter for mig. Først og fremmest så har jeg sagt, at en dokumentarfilm ikke må have et manuskript. men den skal være faktabaseret. Så har jeg sagt, at de medvirkende, som er med i en dokumentar, at de må ikke være skuespillere, men at filmen på en eller anden måde skal vise autentiske personer, eller miljøer, eller virkelige ting, som er sket. Og så læste jeg en meget fin formulering, som sagde, at udgangspunktet altid skal være mere journalistisk end kunstnerisk. Og det var også lidt, du sagde, Cecilie, med, at man ligesom, at formålet skal være at få et indblik, og ikke så meget at lave en flot film. Og så fandt jeg også en formulering, som sagde, at dokumentaren er objektiv, men den er samtidig en kreativ bearbejdning og en skildring af virkeligheden. Jeg studser lidt over det her, du siger med, at det helst ikke må blive for kunstnerisk. Fordi jeg tror, selvom det, jeg siger, det er meget det her indblik i en anden verden, så tror jeg måske alligevel, jeg ligger lidt noget andet i det. Men det kommer måske også ud af min stærke interesse, som jeg også nævnte i starten, som er det her grænsefelt mellem fakta og fiktion, eller virkelighed og fiktion. Det er jo altid svært, hvad man skal kalde det. Så jeg tror egentlig, for mig handler det måske også lige så meget om, hvad agendaen er. Om du laver en film eller en podcast, eller hvad det nu måtte være for et format, det kommer vi nok også til at tale mere om. Men hvad du end laver, om du så laver det for at vise virkeligheden, eller for at fortælle en fiktiv historie, tror jeg rigtig meget, det handler om for mig. Ja, jeg tænker egentlig i høj grad, at genren rummer begge dele. Den rummer det her meget journalistiske udtryk, og den rummer de mere kreative udtryk. Man kan sige, at mange dokumentarfilm har jo sådan et lidt rough, håndholdt look, fordi det også er praktisk, og det er sådan, man laver dokumentarfilm, man er ude og filme i øjeblikket. Men der er også en masse dokumentarfilm, som arbejder med iscenesættelse og netop leger på den her grænse, som af den grund ikke holder op med at være dokumentarfilm. Og jeg tænker, at det her med, lige så man prøver at lave en eller anden klar genre-definition, så finder man ud af, at det hurtigt er meget mere kompliceret, end man troede. Og så alligevel, så er der sådan en eller anden instinktiv ting, man ved ned i maven, at det, man ser, er dokumentarfilm. Der er alligevel sådan en eller anden grundlæggende genkendelse. Det var også noget af det, jeg lidt fandt ud af i ligesom min research med ligesom at betegne, hvad en dokumentarfilm er, at der er mange steder, der skrev det, jamen, det er en dokumentarfilm, når seerne synes, det er en dokumentarfilm. Og at det ligesom ofte bliver seerne, som ligesom får lov til at betegne, hvad det er for en genre. Men samtidig kan man måske også, fordi det er en god pointe, men samtidig så tror jeg også, at mange seere i hvert fald har nogle helt klare regler, som de også føler, at producenterne skal overholde. Fordi man oplever jo også nogle gange, at seerne bliver rigtig sure og vrede, når de finder ud af, at de bliver snydt. For eksempel så var der var sådan en blog, der hed Lonely Girl, som kom ud der efterhånden nogle år siden. Og alle troede, det var altså en blogger, der fortalte om sit liv. For det er der jo mange, der gør efterhånden. Altså har sådan nogle YouTube-blogs og forskellige, ja, vlogs hedder det vel. Og så fandt man ud af efter nogle måneder, at det var en webserie, simpelthen fiktion, skrevet af nogle producenter, og det var en newzealandsk skuespillerinde, der var hende her pigen, og folk var rasende. Nogen synes, det var en genistreg, andre var rasende, så jeg tror også, du har en pointe, Karoline, at der må også på en eller anden måde være nogle regler og nogle grænser, som du sætter op. Men det er virkelig svært at finde balancen, fordi efterhånden som det publikum, der er derude, bliver mere vant til nye teknologier, så bliver vi også dygtigere og dygtigere til at afkode forskellige genrer. Men selvom publikum bliver bedre til at afkode genren, så, eller afkode, om det overhovedet er fiktion eller fakta, så tror jeg stadigvæk, at man kan snyde rigtig mange. Og jeg læste også en definition et sted, hvor der stod, at alt kan være en dokumentar, så længe det er faktuelt. Og hvad betyder det så? Altså det er også sådan en, hvad er faktuelt? Fordi så taler man lige pludselig ikke længere om form. Så er det jo faktisk, så må det jo være lige så kunstnerisk det vil, og lige så genskabt det vil, så længe det er fakta på et eller andet punkt. Og det bliver på en eller anden måde også lidt vagt. Og på den anden side, så tror jeg også, jeg er lidt tilhængere af, og det er måske der, vi er lidt forskellige, i hvert fald os to, Karoline, at jeg hørte også en kvinde, der arbejder inden for, altså der arbejder med dokumentarfilm, som snakker om det her med, at det er også vigtigt med storytelling. At man på en eller anden måde kan finde ud af at fortælle historier. Og så bevæger vi os sådan lidt over et fiktionsniveau, men jeg tror, hendes pointe, som jeg lidt godt kan følge, det er det her med, at hvis ikke du kan finde ud af at fortælle historier, så er det bare mennesker ligesom dig og mig. Der skal være en eller anden form for catch i det. Der skal være noget, folk gerne vil følge med i. Du skal skabe en karakter ud af et virkeligt menneske. Det bliver måske lidt sigt på nogle måder, men det der med at skabe en karakter ud af et virkeligt menneske, for netop at kunne føle med det her menneske, og for at have lyst til at se, at en held eller en antihelt har vi lyst til, at han lykkes, han hun lykkes. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg tror, jeg kan godt lidt føle i hvert fald den der tankegang om, at det bliver historiefortælling langt hen ad vejen også på en måde. Og så er vi lidt tilbage faktisk i den her med virkeligheden, men under en kreativ behandling. Jeg tror også, at tit så bliver man nødt til at skille mellem, hvad der på papiret er godt, og hvad der så egentlig fungerer i virkeligheden. Fordi det er jo klart, at de film, hvor vi ligesom føler med karakteren, og ligesom kan sætte os ind i det, der bliver det meget mere spændende. Men sådan, på papiret kan jeg bare godt lide det der med, at når du ser en dokumentarfilm, så ved du, det her er sandheden, altså i gåseøjne, og det er så virkeligt, som det kan formå at være. Fordi at hvis du ikke ser dokumentarfilm for ligesom at få noget viden, eller se en del af sandheden, så kan du lige så godt have set en fiktionsfilm. Det er også en god pointe. Det er bare efterhånden svært, fordi der er så mange film, der bevæger sig ind i grænsefeltet. Helt sikkert. Jamen nu nævnte du, Cecilie, det her med grænselandet, og jeg tænker egentlig, at genren har altid bevæget sig lidt i grænselandet. En af de allerførste sådan dokumentarfilm, der betragtede sig som en af de første dokumentarfilm, er den her film, der hedder Nanook of the North, hvor at man følger en inuit familie. Og det er sådan, det er en stumfilms dokumentarfilm. Og så efter, at der gik noget tid, så blev den ligesom ret kritiseret for at være enormt iscenesat. Det blev sådan betragtet, det er stadigvæk betragtet som en af de første dokumentarfilm, men personerne fik nye navne deri, og de fik nogle gammeldags inuitvåben, som de egentlig slet ikke brugte mere, og der blev givet informationer, som slet ikke passede i teksten til filmen, til billederne. Og jeg synes egentlig, det er sådan et meget godt eksempel på, at det sådan er med helt fra starten i dokumentarfilmen, det her med at lege lidt sådan på grænsen af. Ja, og hvor meget må man lege? Altså ja, også gør det mindre virkeligt, at man har givet dem andre navne? Det gør det måske ikke, men det gør det måske lidt mindre sandt, at de giver dem nogle våben, som de i virkeligheden ikke havde. Så der er også hele tiden den der med, på hvilken måde piller man ved det? Ja. Gør det det mere eller mindre virkeligt? Og hvorfor? Og sandt. Ja, og hvorfor? Ja. Hvorfor gør man det? Er det for at få et bestemt budskab frem? Så er vi over i sådan propaganda næsten, eller sådan et eller andet, ikke? Eller er det for at gøre det mere spændende, og så er det jo lidt mere sådan en fiktionsfilm, egentlig. Ja. Spændende. Men der ligger virkelig mange, og nu er jeg ikke helt så langt tilbage i tiden som dig, Emma. Men som jeg efterhånden har fået sagt et par gange, så er jeg helt vild med de her ting, der sådan ligger og balancerer lidt. Og der har jeg lige været til en rigtig spændende workshop med en palæstinensisk instruktør, som har, han hedder Skander Kopti, aner ikke, om jeg siger det rigtigt, men han har instrueret en spillefilm, der hedder Ajami. Ajami. Ja, også svært at sige, som er et nabolag i Tel Aviv-området, det her Palæstina-Israel, hvor den her konflikt er på sit højeste. Og det, der er lidt interessant her, det er, at den er faktisk, og det er egentlig mærkeligt, at jeg så tager den med, men det er en fiktionsfilm. Og instruktøren selv kategoriserer det som, eller har bare sagt, det er en fiktionsfilm. Men det, jeg tænker lidt, det er, at han måske har sagt det fordi det undgår problemer. Mm. Fordi i virkeligheden, den måde, han har lavet den på, det er ved at holde en masse teaterworkshops med mennesker, der bor i Ajami-området i virkeligheden. Og så har han lovet dem alle sammen en rolle i hans film, hvis de deltager i de her workshops. Og så har han skrevet et manus, det vil sige helt fiktionsagtigt har han fundet på en masse scener. Men alle de her mennesker, de spiller sig selv, for de er jo selv i det her område normalt. Så de ved ikke, hvad der skal ske. Alle scener er optaget one take, fordi det er de rigtige reaktioner. Så lige så snart han... Det er helt vildt, helt vildt lavet. Men lige så snart, at han så ville spille den igennem anden gang, så ville de jo vide, hvad der skulle ske. Og så ville det for ham være falske reaktioner. Så for ham, så er det jo virkelig mennesker med virkelige reaktioner. Ægte, virkelige følelser. Altså, det er ikke noget, han fremprovokerer. Det er deres rent faktiske følelser og reaktioner på de ting, der sker. Det er bare ham, der har konstrueret det, der sker. Og det synes jeg virkelig også er en interessant blanding, fordi filmen er en fiktionsfilm, men den lærer jo stadigvæk mig, som ser noget om det her nabolag, fordi den viser mig, hvordan de reagerer i det her samfund på ting, der sker. For eksempel, at helt falsk selvfølgelig, så er der en dreng i filmen, der bliver skudt. Han dør selvfølgelig i virkeligheden, det er effekter. Men den måde, som hele nabolaget reagerer på det, løber ud, sørger, græder, tilkalder en bil, der kører ham på hospitalet. Det er den måde, de ville reagere i virkeligheden. Så det er på en eller anden måde en konstrueret virkelighed? Ja. Men... Og så snart du sagde det der med, at det var et manuskript, han havde skrevet, ja. Så tænkte jeg ind i hovedet, det er ikke en dokumentarfilm. Nemlig. Men det er det jo alligevel lidt. Og det er jo det, man ville tænke, ikke også? Fordi jo, filmen er en fiktionsfilm. Ja. Men menneskene er virkelig... Og det er jo det, vi hele tiden har stået og snakket om her. Det handler om virkelige mennesker, virkelig liv, et indblik ind i en anden verden. Det er noget, der kan lære os noget. Det er noget, der kan lære os noget om en anden kultur, om naturen, dyr, hvad som helst. Lige pludselig står man der med en film, som lærer en noget virkeligt om et nabolag, om nogle mennesker, der bor i det her nabolag. Men alt det, der sker, er fiktivt. Ja. Og det er interessant, fordi... du har lyst til at kategorisere den lidt i dokumentarfilm, får jeg indtryk af. Jeg tror egentlig bare, jeg havde lyst til at bringe den op, for ligesom at sætte lidt spørgsmålstegn ved hele det her med, hvornår, fordi jeg har lige været på den her workshop, så jeg er helt i vildrede, og jeg lige pludselig synes jeg nærmest ikke, man kan tale om at putte ting i kasser, fordi Nej. Hvis noget kan være så meget en blanding, hvorfor taler vi så om det? Skal vi så ikke bare... selvfølgelig skal vi stadigvæk tale om, hvad der er hvad, fordi det er jo vigtigt, at vi ikke tror, at fiktionsfilm er virkelighed. Nej, fordi det, jeg også bare vil pointere, der er jo mange fiktionsfilm, som bruger sådan rigtige mennesker og ikke uddannede skuespillere eller sådan, til at skabe noget, der virker virkelighedsnært. Uden at man tænker, at det begynder at komme over i dokumentarfilmens verden. Nej, det er nemlig det. Og det er der, hvor det... Ja, det er så mærkeligt, men da jeg så de her klip fra den her film, så fik jeg bare alligevel... Sådan en fornemmelse af. Det er jo så også fordi, at den er optaget i one take, så har den også et look af sådan en dokumentarfilm, fordi du kan ikke optage igen. Så hvis kvinden, der skal græde over et eller andet, der sker, er ude af fokus, så er hun ude af fokus. Og det er jo meget dokumentaragtigt. Det er meget det her point-and-shoot-kamera, at du skal bare fange det lige i action, ikke? Ja. Så den har det her look, og man bliver altså lidt forvirret. Ja. Men jeg vil give dig ret i, at vi kan jo ikke rende og kalde alt improvisationsteater for virkelighed. Altså, selvfølgelig kan vi ikke det. Men det var i hvert fald et eksempel. Ja. Et eksempel, som jeg havde kigget på, det var faktisk min mor, som viste mig det. Og det stammer ud fra den podcast, som jeg ved, I begge to også kender, 30 Year-podcasten. Som er den film, der hedder En fremmed flytter ind. Hvor man, så vidt jeg har forstået, har taget en rigtig situation, som er sket. En kvinde, som mødte en mand. De begyndte at date, og lige pludselig så fandt hun ud af, så vidt jeg har forstået, jeg har ikke selv set den, at han ikke var den, som han gav sig ud for at være. Og i den her film, der har man taget alle de rigtige mennesker. Man har taget den rigtige kvinde, Amanda, tror jeg hun hedder. Og man har taget hendes rigtige familie, hendes det rigtige sted, og det hele rigtigt. Undtagen ham her, der spiller ham her skurken, manden. Det er så en professionel skuespiller, som spiller ham. Og det er jo klart, det har jo et eller andet at gøre med, at man ikke vil tage den rigtige, fordi han ligesom bare er forsvundet, og man ikke kan finde ham igen, og han har ikke lyst til at være med. Men da min mor ligesom fortalte mig om den her, så tænkte jeg straks, det er ikke en dokumentarfilm. Fordi der blander man så meget fiktion, og man blander en ægte skuespiller, og det kan man ikke sige, at det er en dokumentar. Det er for iscenesat. Det er for iscenesat, og det er for tænkt over. Altså, de har tænkt, vi skal have de her situationer med, og vi skal fremstille ham sådan her, og hende sådan her. Så jeg tror egentlig hurtigt, jeg afskrev den fra ikke at være en dokumentar. Men så vidt jeg har forstået, er at den blevet taget imod som en dokumentar. Det er jo vildt nok også, at man kan udgive den som dokumentar. Altså, fordi tit så skal man jo skrive, det her det er en horror, eller det her det er en dokumentar, eller hvad man nu gør. Ja. Og så har de simpelthen udgivet den som dokumentar, selvom den er så iscenesat, ikke? Helt sikkert. Og det er jo igen det der med, hvad er så egentlig vigtigt? Er det vigtigt, hvad hensigten er med det? Så er vi lidt tilbage ved det der med, hvad er en dokumentar? Er det hvilken hensigt, du har med det? Eller er det, hvordan du har lavet den? Hvad formatet er? Eller er det publikums modtagelse? Det er altså virkelig mange ting, der går ind og påvirker, hvordan man skal opfatte sådan en film. Man kan sige, hvis man går lidt i den modsatte grøft, så er der også de her dokumentarfilm, som er meget observerende, som meget bevidst prøver at ikke gribe ind på nogen måde. Jeg tænker for eksempel på den sådan ret nye dokumentarfilm Barndom af Margrethe Olin fra i 2017, som følger den her årgang i en børnehave i et år. En norsk børnehave, Rudolf Steiner børnehave, og er meget sådan det her fluen på vægen format. Og der er også en anden af mine egne favoritter, som er en film, der hedder Grey Gardens fra 70'erne, som følger sådan en mor og datter, der har været tidligere socialites i New York, og nu er meget fattige og bor i en gammel villa, og der er bunker af kattemadsdåser, og de lever ligesom lidt i den her, sådan, i minderne fra fortiden, hvor at dokumentarfilmskaberne også var omkring de her kvinder i lang tid, og indtog lidt den her usynlige rolle og observerede de her kvinder, der ligesom bare var dem selv, og så måske gjorde sig lidt til for kameraet. Og man kan se, i sådan nogle eksempler her, der bliver filmskabernes handlinger og valg og iscenesættelse lidt mere usynlige, men den er der jo stadig. Ja, for det er nemlig det, jeg stod og tænkte ind i hele vores undren om noget, så er mere virkelig end andet. Det er også svært så at sige, okay, men det er sådan en mere sand virkelighed end, altså end for eksempel The Jinx, som er på HBO. Den her serie, der handler om en ægte mand, en virkelig person fra USA, som er blevet beskyldt for nogle mord, blandt andet på hans kone. Og han har aldrig udtalt sig før til pressen eller til nogen som helst. Han er altid blevet kendt frikendt, hedder det. Og så er det, at dokumentaristen her faktisk bliver meget undersøgende og ligesom går til ham. Og det er jo nok også hele det her interview-opstilling. Og der er også mange genskabelser af, hvad der tidligere er sket. Og selvom at der er fiktive, det er jo skuespillere, der genskaber de her situationer, så er det jo stadigvæk en virkelighed, der bliver skildret. Men det er virkelig svært, synes jeg, at ligesom definere, at fluen på væggen er mere virkelighed. Det tænker jeg netop ikke, at det er. På en eller anden måde tænker jeg, at der er lige så meget klipning, og der er lige så mange valg omkring, hvad der er foran kameraet, og hvornår man har kameraet tændt osv. De her film, der gør mere opmærksom på, at de er iscenesatte, der er også en ærlighed i det på en eller anden måde. Og det er ligesom vigtigt, at man går til enhver dokumentarfilm, om den er fluen på vægen eller ej, med sådan et kritisk blik. Men samtidig kan jeg også godt genkende fra mig selv, at i de her dokumentarfilm, som meget bruger genskabelser, altså fiktionsgenskabelser, når de så har et klip fra de, altså for eksempel i The Jinx, fra de rent faktiske retssager, så bliver jeg også sådan helt excited omkring, at okay, nu får jeg lov til at se et rigtigt blik, altså et rigtigt stykke af virkeligheden. Så det er også sådan, det kan måske alligevel nogle gange noget andet. Det er ikke, fordi det nødvendigvis er mere virkeligt, men det er i hvert fald en måde at fange sit publikum på, det her med at sige, se her, vi har bare tændt kameraet, og nu er det op til dig at gøre med det, hvad du vil. Og det er et helt unikt, og også det der igen, det der indblik ind i en anden verden, som ikke føles konstrueret, som bare er virkelig. Det er der også noget helt særligt i, synes jeg. Ja. Jeg tænker især med dem, hvor man ligesom blander fiktionen og de her fakta-klip, at der bliver man måske lidt mere sådan opmærksom på, nu er det fiktion, nu er det fakta. Hvor de ikke gør det, så er det... Altså jeg tænker, det er lidt mere ærligt på en eller anden måde, som du også siger, at man er meget mere bevidst over det. Hvor ved de observerende dokumentarfilm, der tænker man måske slet ikke over det. Altså der går det ikke igennem hovedet på en, hvor virkeligt er det egentlig det her. Jeg tror, du har helt ret i, at det her med, når man ser noget, som er virkelig materiale, at det kan noget helt særligt. Jeg ved også en anden podcast-dokumentar, den der hedder S-Town. Og skaberen af den podcast har nemlig snakket om, hvordan at han som skaber, jo længere han kommer i sin karriere, går mere og mere efter de der lydklip, hvor der sker noget in real time, og ikke hvor det sådan er ham, der fortæller om noget, der er sket. Det har sådan en helt særlig slagkraft. Ja, det kan få folk fanget på en helt anden måde. Ja. Mm. Men når det så er sagt, så... For jeg har lige et eksempel mere i baghånden, eller hvad man siger. Fordi jeg har arbejdet meget med en lille bitte kort dokumentarfilm, der hedder Et børnehjem, som har været på Echo Shortlist. Det er en animationsfilm. Og det er jo umiddelbart fiktion, lige så snart du genskaber noget. Altså animation er jo ikke virkeligheden. Det er noget, vi har tegnet, så det er allerede der fiktion. Men lydsiden af den her lille, korte, meget, meget søde film, tager kun 4 minutter, kan varme anbefales, det er arkivmateriale. Det er fra DR. Så det er et interview med et dreng, der boede på børnehjem i 1950. Og det bliver jo ikke mere virkeligt så. Altså det er simpelthen en oldgammel lydfil fra den gang. Så det er ikke engang nogen, der har genskabt det interview. Det er simpelthen selve interviewet fra den gang, der så har fået givet en billedside. Og der kan man sige, det ville selvfølgelig have givet noget helt andet, hvis man havde kunne se den lille dreng i virkeligheden, hvis der nu havde været et kamera med. Men på den anden side, så er det jo også ret fint, at den historie får lov til at leve og få et nyt liv, fordi den får en billedside. Fordi jeg var ikke gået ind på DR og fundet et interview fra 1950 og lyttet det igennem, hvis ikke der var tegnet en fin og sød fortælling på billedsiden ved siden af. Ja, der kan man ligesom sige, at de har brugt nogle andre virkemidler for ligesom at få den historie frem, som de synes er så vigtig. Præcis. Og de har jo ikke som jo er en virkelig historie. Ja, lige præcis. Det er også bare enormt fedt, at de tilføjer et æstetisk lag, fordi ja, mange dokumentarer er sådan lidt rough, gritty, men der er jo ikke nogen regler om, at de skal være det. Nej. Det er egentlig enormt fedt, at man kan lege med det visuelle og stadig have det faktuelt. Det, du nævner med den film med den lille dreng, hvor de havde redigeret i billedsiden af det, der kan man sige, der har de gjort det for ligesom at ændre i det æstetiske, for at gøre det flot og for at gøre det anderledes, og også måske for at nå nogen, som ikke normalt vil have set det interview. Jeg har studeret over en film, som er meget, meget anderledes. Det er en af Michael Moores film, der hedder Fahrenheit 9/11. Hvor man i den grad også har ændret i det. Den er blevet kritiseret rigtig meget. Den handler sådan overordnet om, at man har ligesom vil grave i forbindelsen mellem Bush-familien og Bin Laden-familien og alt det, der sker dernede. Altså sådan generelt de ledende familier i Saudi-Arabien. Og det, den har været kritiseret meget på, er, at han for det første har redigeret så meget i den, at der er nogle udsagn, der er blevet ændret helt. Så der var en soldat, som havde sagt noget, og da det så var kommet frem, så havde han i virkeligheden sagt noget helt andet. Og man har ligesom kritiseret den her film rigtig meget for at udgive sig for at være en dokumentarfilm og for at være sandheden og sådan noget. Men i virkeligheden er det nok egentlig bare en propagandafilm, som vil ud med et meget politisk budskab. Ja. Og der er vi måske lidt tilbage ved hele det her med, hvad intentionen er. Om jeg vil acceptere det som værende dokumentar eller ej, fordi man kan selvfølgelig godt sige, at det stadigvæk er en dokumentarist, der har forsøgt at fange nogle virkelige mennesker og nogle virkelige begivenheder. Men lige så snart man misbruger på en eller anden måde den magt, man har som værende dokumentarist og som værende en, der som folk stoler på, fortæller sandheden, så er hensigten for mig blevet så meget en anden, at jeg har svært ved at acceptere, at det så er sandheden og virkeligheden. Det vil selvfølgelig, der vil altid være en intention bag det, du laver. Ja. Som dokumentarist, som kunstner, som fiktionsfilmsinstruktør, det vil der altid være. Men der er alligevel en grænse, der hedder, at de fleste dokumentarister trods alt er interesseret i at fremstille en virkelighed og skildre en virkelighed. Hvor at det her, det er næsten det, du nævner her, det er over i noget, hvor der er for mange andre ting, der går ind og bliver bærende for, hvorfor man laver filmen. Men så er vi også ude i, at folk har forskellige virkeligheder. Helt sikkert. Så noget, der er ens virkelighed, kan nemt fremstå som propaganda i andres øjne, ikke? Jo. Og så bliver det straks en sværere, endnu en svær diskussion. Rigtig svær. Også for eksempel, jeg tror også godt, vi kan løfte sløret for, at på et tidspunkt i den her podcastserie kommer vi til at snakke om dokumentarer, der omhandler religion. Ja. Det er også et rigtig spændende emne. Og der kan man sige, uden at allerede tage hul på den podcast nu, så kan man også sige, at nogen vil jo fremstille for eksempel islam på en bestemt måde, og deres intentioner er måske slet ikke politisk eller for at rykke ved folks meninger, men de mener, det er sandheden, de viser, hvor at nogle andre har en helt anden opfattelse, og så vil de jo mene, at det er forkert, og det er usandt, og det er manipuleret med for meget. Hensigten har været at stille for eksempel islam i et dårligt lys, selvom det egentlig ikke har været deres intention. Så du har ret i, Emma, at det handler jo meget om, hvor vi, altså hvem der ser på det. Og det ligger også et ansvar over på seeren, sådan helt automatisk, at man er nødt til at gå til dokumentaren med et kritisk blik, om man er enig eller ej. Ja, og i hvert fald lige meget, hvad man gør, så må vi i hvert fald bare tage hatten af for, hvor meget dokumentar kan. Hvor meget, det er måske lidt svært at sige. Vi må nok i hvert fald erkende, at det er et helt ekstremt stærkt medium. Og det kan bare påvirke folks meninger, og det kan ændre ved folks holdninger, og det er helt vildt fascinerende. Og at det samtidig er mega svært at sætte nogle regler og kasser op for, hvad en dokumentar, hvornår er noget virkelighed, og hvornår er noget ikke virkelighed. Meget. I den sammenhæng, der har jeg også læst et citat i min research på ligesom at klargøre det her program. Og det er sagt af en mand, der hedder Theodor Christensen. Og så vidt jeg kunne læse mig til, så blev han ligesom regnet for at være den danske dokumentarfilms far. Så han har i hvert fald noget at skulle have sagt. Og han siger, dokumentarfilm er ikke virkelighed, det er ikke billeder af en handling, men handling i billeder. Og når man siger det, så siger man også, at jo, dokumentarfilm er en virkelighed, men der er altid en eller anden, der sidder bag ved kameraet og redigerer og bestemmer og siger, det her er spændende, og det her er ikke så spændende. Og på en måde, hvis jeg lige må slutte med det, så kan det også være en god ting, fordi at så kommer historierne måske ud til et bredere publikum. Hvis det netop er, det var lidt det, jeg nævnte i starten med storytelling, at hvis du kan finde ud af at fortælle historier og kan gøre virkelige mennesker til interessante karakterer, så er der måske flere, der ser og følger med. Og det kan måske godt være en god ting, at i stedet for, at det bliver kedeligt, og det bliver for skoleagtigt og undervisningsmæssigt, så kan man sige, på nogen måde kan det være en god ting at skabe en fortælling ud af den virkelige verden, så mange som muligt får et indblik i den verden. Men selvfølgelig med grænser, som vi har snakket om igennem det her program. Og netop det her med, hvad dokumentarfilmen den kan, det vil vi følge op på i næste program, hvor vi har særlig fokus på dokumentarfilm, der handler om natur og klima. Ja, det bliver spændende næste gang at ligesom gå mere i dybden med den her effekt, dokumentarfilm kan have på mennesker. Og vi håber selvfølgelig, at der er nogen, der vil lytte med igen, når vi fortsætter vores undersøgelse af, hvad dokumentarfilm kan. Vi synes i hvert fald, det har været rigtig hyggeligt og sjovt indtil videre. Og vi håber, at I fik, om ikke noget ud af det, men så i hvert fald, at det fik nogle tanker i gang hos jer.